تعلق ہو تو خلیفہ بناتا ہے جیسا بادشاہ، بادشاہ گورنر خلیفہ بناتے ہیں، کیوں؟ اس کی ذات میں نقصان ہے، وہ تو اسلام آباد میں بیٹھا ہوگا تو اسے کیا پتہ ہے لاہور کا، تو یہاں گورنر بنا دیا خلیفہ، اسے سندھ کا پتہ نہیں ہے تو سندھ میں خلیفہ بنایا. تو خلیفہ بنایا جا سکتا ہے جبکہ اصل میں ذاتی نقصان ہو، اور کبھی خلیفہ بنایا جا سکتا ہے احکام میں جبکہ اصل کو نقصان عارض ہوا، جیسے کہ امام نماز پڑھتا ہے اور نماز میں وہ اس کو حدث لائے ہو گئی، بے عضوی لائے ہو گئی، تو خلیفہ بنا دے، اس کو نقصان عارضی کہتے ہیں. تو خلیفہ بنایا جا سکتا ہے یا اصل میں نقصان ہے یا عارضی نقصان ہے، اور اللہ دونوں سے پاک ہے. اللہ کے ذات میں نقصان نہیں ہے کہ وہ تکتا ہے معاذ اللہ، اور وہ عالم نہیں ہو سکتا معاذ اللہ، تو اس کی ذات میں نقصان نہیں ہے، تو اس کو خلیفہ کی کیا ضرورت ہے؟ ویسا ہی اللہ کو عارضی نقصان نہیں آتا ہے تو خلیفہ نہیں بناتا. خلیفہ تو یا ذات میں اصل نقصان ہو یا عارضی ہو، اور اللہ میں نقصان ذاتی نہیں عارضی نہیں ہے، تو اس خلیفہ کا کیا معنی؟ اصل کے یہ باب ہے خلفہ یخلفوں سے، اور خلیفتن فعیلتن وزن ہے، فعیلتن وزن بمانے فاعل و بمانے مفعول آتا ہے، تو اس کا معنی ہے. یاد رکھ، اللہ نے فرمایا فرشتوں کو میں بناتا ہوں زمین میں اے قوم جو ایک دوسرے کے خلیفہ ہوتے جائیں گے، یخلف بعضهم بعضا، یہ معنی ہے. فرشتے تو نہیں مرتے جلتے، اور جنات تو مردود ہو چکے تھے، تو میں ایسا قوم دنیا میں پیدا کرتا ہوں کہ وہ جلتی جلتی جائیں گے اور ایک دوسرا ان کا خلیفہ ہوگا. خلیفتن بمانے مخلوق، میں دنیا میں ایسا قوم پیدا کرتا ہوں. بعض نے خلیفہ کا معنی نائب کیا، توحید کا جڑ کاٹ دیا اس نے. اللہ نے فرمایا میں نائب بناتا ہوں، جھگڑا تو نائب میں ہے. جب آپ نے خلیفہ کا معنی نائب کر دیا تو آپ نے تو توحید کا جڑ کاٹ لیا. اور بعض خلیفہ کہتے ہیں نائب، ہم کہتے ہیں یہ باب ہیں خلیفہ یخلفوں سے، بمانے ایک دوسرے کے پیچھے آنا. ایسا قوم پیدا کرتا ہوں جو جلدی جلدی سے ایک قوم جائے گی اور دوسرا ان کا قائم مقام ہوگا. میں ایسا قوم بناتا ہوں. سورۃ فاطر آیت 39 12 22 میں دیکھو، هو الذی جعلکم خلائف فی الارض، اللہ وہ ذات ہے جو بنائے تم کو ایک دوسرے کے قائم مقام. خلائف فی الارض جعلکم، وہ صاف معنی ہے، هو الذی جعلکم خلائف فی الارض، اللہ وہ ذات ہے جس نے تم کو بنایا ایک دوسرے کے قائم مقام. باپ مر گیا بیٹا رہ گیا، اور بیٹا مر گیا نواسا آیا گیا. ایسا ہی سورت آراف میں لفظ ہے، وقال موسیٰ لأخی ہے ہارون اخلفنی فی قومی، میرا قائم مقام ہو جاؤ، میں جاتا ہوں، نگہداشت کرو میری. تو خلیفہ کا مطلب ہے کہ وہ قوم کی اللہ کہیں گیا ہے معاذ اللہ غافل ہوا ہے، اور اللہ اپنے لیے خلیفہ بناتے ہیں. نہیں نہیں، مانا نہیں ہے. انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں بناتا ہوں پیدا کرتا ہوں دنیا میں ایک قوم کو جو ایک دوسرے کے خلیفے ہو جائیں گے. ویسا ہی سورت انعام جب ختم ہوتی ہے، 12:8 سورۃ الانعام کی آخری آیت، وہو الذی جعلکم خلائف فی الارض، اللہ وہ ذات ہے، جعلکم خلائف فی الارض، اللہ نے بنایا تم کو قائم مقام ایک دوسرے کے، تم ایک دوسرے کے قائم مقام ہو گئے ہو. هو الذی، اللہ وہ ذات ہے، جعلکم خلائف فی الارض، اس کا کیا معنی ہے؟ اللہ وہ ذات ہے جس نے تم کو قائم مقام بنایا اوروں کے، تو خلائفہ صفت قوم کی، میں ایسا مخلوق بیان پیدا کرتا ہوں جو پہلے جائیں گے اور ان کے قائم مقام ہوں گے، باپ گیا بچہ قائم مقام ہو گیا، بچہ گیا نواسا قائم مقام ہو گیا، یہ نہیں ہے کہ میرے خلیفے ہیں اور میرے قائم مقام ہیں. بعض نے خلیفہ بنایا اللہ کا، اور بعض نے خلیفہ کا معنی کیا نائب کا، باپ خلفا پیچھے رہنا، جیسا صورت آراف آیت 169 فخلف من بعدہم خلف، رہ گئے جانشین ہو گئے، بعض بعضوں کے پہلے چلے گئے اور بعض ویسے ہی صورت یونس میں ثم جعلناکم خلائف فی الارض لننظر کیف تعملون، ہم نے تم کو پہلوں کے جانشین بنائے، پہلے چلے گئے تو ہم نے تم کو ان کے قائم مقام رکھ لیے کہ باپ تمہارا موحد تھا، ابھی صاحبزادہ کیا کرتا ہے، باپ حق کا تابع تھا اور ابھی اس کے اولاد کیا کرتے ہیں. ثم جعلناکم خلائف فی الارض لننظر کیف تعملون، ہم دیکھتے ہیں تم کیا کرتے ہو. تو خلائف فی الارض ہم نے خلیفے بنائے، یہ نہیں کہ میرے خلیفے ہیں، پہلا گیا اور بعد میں جو آئے تو ہم نے ان کے قائم مقام بنا دیے لوگوں کو. لوگوں نے خامخواہ جنجال بنایا، یہاں بعض نے نائب کر دیا توحید کا جڑ اس نے کاٹ دیا، بعض نے خلیفۃ اللہ کے دیا توحید کا جڑ کاٹ دیا. یہ قرآن کا معنی ہے، اللہ کا قائم مقام نہیں ہے. پہلے دلائل عقلی لائے تھے اور 32 نمبر آیات میں دلیل نقلی فرشتوں کا، قالوا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا، فرشتے بھی کہتے ہیں سب کچھ تمہیں معلوم ہے ہمیں نہیں ہے. ہم نے آدم کو کہا اسکن انت وزوجک الجنہ، جنت میں خلاف ہے کہاں تھا، لوگوں نے جنجال بنایا ہے، آسمان میں تھا، آسمان میں کب گیا آدم، پیدا زمین میں تھا اور پھر آسمان میں گیا. پھر کہتے ہیں جنت خود، ارے بھائی اس جنت سے نکلنا ہے، وہاں تو داخل ہو جائے پھر اس سے خارج نہیں ہے. امام ابو نیر فرماتے ہیں قرآن نے تفصیل نہیں کیا، ضرورت نہیں ہے تفصیل کی، ایک باغ تھا اور یہ صحیح مذہب ہے، ایک باغ تھا، اس کے بیان سے فائدہ نہیں ہے. قرآن نے جو بیان نہیں کیا اس کے بیان سے فائدہ نہیں تھا. اور ہم نے فرشتوں کا اسجدوا لآدم فسجدوا الا ابلیس، یہ سجدہ کیا ہے، سجدہ تو عبادت ہے اور عبادت غیر اللہ کی جائز ہے، عبادت تو اول وقت سے ناجائز ہے. تو اللہ نے شرک امر کیا؟ نہیں نہیں، سجدہ ان کا کیا تھا التعظیم بالاکف. ابن عربی اپنی کتاب احکام القرآن میں ذکر کرتا ہے سجدہ کیا تھا، تعظیم تھا، سلام کا، سلام العاجم، جیسا عجم سلام کرتے ہیں ایسا ہی. اور بعض کہتے ہیں سجدہ کا مطلب انخنا، جیسا کہ ہنود کرتے ہیں. تو مفسرین کہتے ہیں سجدہ کیا تھا ایسا سلام کرنا، تابیدار، سجدہ کیا ہے مراد اس سے تابیداری، یہ نہیں کہ زمین پر رکھ لیا، اور اگر رکھ جاتا تو یہ سجدہ تعظیمی تھا، عبادتی نہیں تھا. تعظیم اور عبادتی میں فرق ہے، تعظیم یہ ہے کہ میں اس کو بڑا اچھا سمجھتا ہوں، اور عبادت یہ ہے کہ میں اس کو حاجت روا سمجھتا ہوں. تو سجدہ عبادت ہمیشہ حرام ہے، اور سجدہ تعظیمی جائز تھا ابھی بند ہو گیا، کیونکہ یہ عبادت اللہ کے ساتھ خاص ہے. تو یا سجدہ تعظیمی تھا، یا سجدہ کا مطلب انحناء جھکنا، یا سجدہ کا مطلب ہاتھ رکھنا. مسجد خیف میں، میں حج میں گیا تھا 1938 میں، مولانا عبید اللہ سندھی مرحوم مجھے مل گئے، میں نے ان سے قرآن پڑھا ہے، ایک سال میں رہ چکا ہوں ان سے. میں نے مولانا سے پوچھا کہ میں نے سنا ہے کہ آپ سکھ تھے اور مسلمان ہو گئے ہیں، کیوں آپ مسلمان ہو گئے ہیں؟ مولانا تو بڑے جوشیلی تھے اور ان کا چہرہ ایسا تھا کہ کوئی ان کے سامنے نہیں بول سکتا تھا، کوئی عالم کی طاقت کسی کی طاقت نہیں تھی کہ ان کے سامنے بات کہیں. روب ان کا ایسا تھا. میرا مشفق استاذ تھا تو ہنسنے لگا اور مجھ سے کہا تم بڑے شریر ہو, آج تک کسی کی ضرورت نہیں ہو سکی کہ مجھ سے سوال کرے, تم نے سوال کیا مجھ پر. پھر فرمانے لگے, میں چھوٹا لڑکا تھا اور غازی خان میں, ڈیرے غازی خان میں میرا ماموں انسپکٹر انچارج تھا, میں تین بچہ تھا, 14 سال کی عمر تھی. میں ایک رات بازار میں آیا, ہجوم تھی, ایک طرف پنڈت جی بیٹھے ہیں, دوسری طرف ملائی جی, اور پنچایتی ساری سی چار بیٹھے ہیں کرسیوں پر, لوگ تماشا کرتے ہیں, مناظرہ شروع ہے. میں چونکہ لڑکا تھا میں اندر داخل ہوا, میں نے دیکھا کہ موری صاحب تقریر کر رہے ہیں کہ آپ کا دین باطل ہے, ہاتھ سے بناتے ہو اور پھر اس کا سجدہ کرتے ہو, ایسا غلط دین. پنڈت جی کڑا ہو گیا, اس نے کہا تم بھی ہاتھ سے دفناتے ہو اور پھر سجدہ کرتے ہو. پھر مولوی صاحب اٹھ گیا, اس نے کہا یہ ہمارے جاہل کرتے ہیں, ہماری دین میں یہ نہیں ہے اور تمہاری دین میں ہے کہ بت کی عبادت کرو, یہ ہمارے جاہل کرتے ہیں. پنڈت جی کڑا ہو گیا, اس نے کہا تم خانہ کعبے کو سجدہ کرتے ہو اور تمہاری دین میں ہے, مٹی کی دیوار ہے, مٹی کی گھر ہے اور تم اس کو سجدہ کرتے ہو. مولوی صاحب کڑا ہو گیا, ہم اس کی طرف سجدہ کرتے ہیں, اس کے لیے سجدہ نہیں کرتے ہیں. ایک مسجود الیہ ہے اور دوسرا مسجود لہو ہے, خانہ کعبہ ہمارا مسجود لہو نہیں, اس کے لیے سجدہ نہیں کرتے, ہم اس طرف منہ کرتے ہیں, دیوار کی سجدہ نہیں کرتے اور تم بت کس لیے سجدہ کرتے ہو. پنڈت جی کا جواب ہو گیا, پنچایت نے فیصلہ دیا کہ مولوی صاحب جیت گئے. اس وقت سے میرے دل میں ایمان جم گیا اور میں نے کلمہ پڑھ لی اور میں خفیہ نماز پڑھتا تھا. چند دن میں نے خفیہ نماز ہی پڑھی اور پھر میں بھاگ گیا, سندھ چلا گیا اور وہاں میں نے دین سیکھی. تو سجدے کا, بعض لوگ کہتے ہیں مولانا کمیونزم کی طرف مائل تھے, حالانکہ مولانا نہایت صوفی تھے, متدین تھے. مولانا کا فلسفہ یہی تھا کہ مولوی لوگ جب انگریزی نہ پڑھے اور انگریزی خوان جب علوم اسلامیہ نہ پڑھے تو ہندوستان آزاد نہیں ہو سکتا اور نہ ان کا انتظام کوئی چلا سکتا ہے. مولوی بھی نہیں چلا سکتے, انگریز بھی نہیں چلا سکتے. ہمیں چاہیے کہ ہم خلط تعلیم کر لیں, انگریزی بھی پڑھیں اور علوم اسلامیہ بھی پڑھیں, تاکہ دونوں ممزوج ہو جائے تو انشاءاللہ ہم انگریز کا مقابلہ کریں گے. ان کا یہی فلسفہ تھا, اس واسطے لوگ ان کو کمیونسٹ کہتے ہیں. بازے باطل پرس انہوں نے مولانا کو دیکھا نہیں ہے. پاکستان میں تو ان کا کوئی شاگرد نہیں ہے جس نے پورا قرآن ان سے پڑھا ہو. میں دعوی سے کہتا ہوں, 1947 میں ان کے پاس رہ چکا ہوں مکہ معظمہ میں, اور جب وہ ہندوستان پاکستان پہ تشریف لائے تھے, جب سندھ یونیورسٹی تیار ہو گئی اور انہوں نے دعوت دی تھی کہ آپ آ سکتے ہیں, کیوں انگریزوں کا باغی تھے, تو پاکستان میں تو ایک جگہ وہ ہفتہ بھر رہ نہیں ہے. درخواست تھی مجھ سے مل گیا تھا, میں نے ان سے پوچھا آپ نے قرآن کس سے پڑھی ہے, میں نے کہا, اس نے کہا مولانا حسین جی صاحب سے, میں نے کہا نہیں تم نہیں آئے ہو, میں 5 سال ان کے پاس رہ چکا ہوں, تم نہیں آئے ہو. اس نے کہا ایک دو راتیں میں نے کی ہے, میں نے کہا دو راتوں میں کیا آپ نے سیکھا ہے. پھر کہنے لگا میں نے مولانا عبید اللہ سندھی سے, میں نے کہا نہیں آپ عرب میں گئی نہیں اور ہندوستان میں ان کو موقع نہیں تھا, پاکستان نہیں بنا ہوا تھا. اس نے کہا دین پور میں 2-3 درسے سنے, میں نے کہا پھر نہیں پڑھا نہ کسی سے, جھوٹ کیوں بولتے ہو کہ میں مفسر قرآن ہوں. پھر کہنے لگا ہاں آپ, میرا نام لیا, مجھے پہچانا تو مجھے کہنے کہ ہاں واقعی آپ کہہ سکتے ہیں. تو فرض جدو کا مطلب یہ ہے, بعض لوگ کہتے ہیں آدم علیہ السلام نے اصل کو بحق محمد انتفر علی, یہ حدیث مستدرک حاکم نے ذکر کی ہے, مگر وہ حدیث کے روایت سب جھوٹے ہیں. لمت طرف آدم الخطیت قال رب اصل کو بحق محمد انتفر علی, فقال اللہ یا آدم کیف عرفت محمدا ولم اخلقه, فقال آدم یا رب لما خلقتنی بیدک فرفعت راسی فرأيت مكتوبا على قوام العرش لا الہ الا اللہ محمد اللہ فعلم تو ان کلم تذف الا اسمک الا احب الخلق الیک فقال اللہ صدقت یا آدم ادنی بحق محمد ولولا محمد لما خلقت السماوات والارض. یہ حدیث تھی. یہ حدیث اس کے روایت ہیں جھوٹے, اور یہ حدیث قرآن کے خلاف ہے کہ آدم علیہ السلام نے یہ کلمات پڑھ لی. نہیں, کلمات وہ ذکر ہیں جو قرآن نے ذکر کیے ہیں. سورۃ اعراف آیت نمبر 23, قال ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. یہ الفاظ پڑھے تھے. تو قرآن کے جو الفاظ ہیں وہ چھوڑتے ہو, اور حاکم شیعہ بھی ہے, مصنف شیعہ بھی ہے, اس میں شیعت بھی ہے. ایک دفعہ میں آیا تھا علی حدیث نے حاکم کا کتاب علوم الحدیث, وہ مجھے ایک علی حدیث نے بتلایا کہ دیکھو یہ کتاب اچھی ہے. میں نے کہا بہت اچھا ہے. اس نے کہا اس پر اعتراض ہے. میں نے کہا سب تو ٹھیک نہیں ہے, غلطی بھی ہیں. اس نے کہا اب اس وقت غلط کہتے ہیں کہ امام بونیبا پر اس نے جرح کیا ہے. علوم الحدیث میں حاکم نے امام ابو حنیفہ کو برا برا کہا ہے. میں نے کہا آپ مانتے ہیں اس کتاب سب کو کہ ٹھیک ہے؟ اس نے کہا ہاں. میں نے صفحہ الٹ کر دیا اور میں نے نکال دیا ایک حدیث دے. میں نے کہا اس حدیث کو پڑھ لو. واسأل من ارسلنا قبلک من رسلنا. تو حاکم کہتا ہے انبیاء بھیجے گئے تھے علامہ بویسو, کس چیز پر بھیج گئے تھے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا سب اس پر بھیجے گئے تھے کہ لوگوں سے کہے العلی ولی اللہ. میں نے کہا اس حدیث کو مانتے ہیں آپ؟ قال بویسو علی ولاتک یا علی. میں نے اس حدیث کو مانتے ہو؟ وہ دیکھتا رہا. مشرکان کی کتاب تم نے کب مطالعہ کیا ہے؟ میں نے کہا ابھی علی پر الزام آتا ہے تو تم اس علوم الحدیث کو مانتے ہو؟ کتاب میں غلطیاں بھی ہیں ٹھیک بھی ہیں. بعض لوگوں نے بس حدیث گھڑ لی, حدیث بیان کیا. حدیث غلط ہے. میری کتاب البصائر میں اس پر مفصل بیان ہے. ایک حصہ ختم ہو گیا. اس حصے میں تین فرقوں کے حالات تھے, اور پھر اصل مقصد توحید کا تھا. اس پر دلائل عقلی اور اس پر چار نعمتیں, وہ ختم ہو گئے. اب بھی خطاب خاص. قاعدہ یہ ہے کہ انسان پہلا عام خطاب کرتے, او لوگوں مان لو اس مسئلے کو. پھر جب آگے جاتا ہے تو پھر خطاب خاص کرتا ہے, او لوگوں اگر تم نہیں مانتے ہو, او مولویو تم تو مان لو نو. ویسے ہی پہلا خطاب تھا عام, اب بھی خطاب خاص شروع ہو گیا. یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم. اگر اور لوگ توحید نہیں مانتے ہیں تو بنی اسرائیل ہو تم تو مان لو. بنی اسرائیل کے تین صفات بیان کرتے ہیں, تحریف اور دین کو بگاڑنا. تحریف صحیح معنی چھوڑنا اور غلط معنی لینا, اور دین کو بیچنا. اس کو دین کو بیچنا کہتے ہیں. زکوٰۃ غنی پر نہیں ہوتا ہے مگر مدرس مولی پر ہوتا ہے, اس کو تحریف کہتے ہیں. تو بنی اسرائیل کی تین صفات یہاں کریں. ولا تشترو بآیاتی ثمنا قلیلا. دین کو مت بیچو. اشترا بمانے پسند ہونا, بیچنا نہیں ہے. کبھی کبھی لفظ ذکر ہوتا ہے مراد اس کا جز لیا جاتا ہے, کل معنی تو ہو سکتا نہیں. اشترا میں دو چیزیں ہیں, دینا اور لینا, اور جس کو لینا اس کو پسند کرنا. تو یہاں ایک معنی لیا گیا, لا تشترو پسند مت کرو کس چیز کو, چند پیسوں کو. ولا تشترو بآیاتی ثمنا قلیلا. پسند مت کرو چند پیسوں کو میرے احکام پر. دین بتلایا اور چند پیسے لیے, دین بیچ دیا. قرآن پڑھایا اور چند پیسے لیے. موری صاحب نے کہا کہ تھوڑے پیسے فرمائے ہیں نا, ہم تو زیادہ لیتے ہیں. میں نے کہا قرآن آگے پڑھ لو. کل متاع دنیا قلیل. اے پیغمبر ان سے کہہ دینا سارا دنیا قلیل ہے, متاع دنیا قلیل. پیسے, دولت, بنگلے, جائیداد, سونا اور چاندی, یہ سب ہیں قلیل. تو مطلب ہے سمنن قلیلا، اگر ساری دنیا تم کو دیا جائے اور حق کو بدلاؤ تو ایسا مت کرو. تو بنی اسرائیل کی خباثت طے کی تھی کہ انہوں نے دین کو بیچ دیا، اور دوسرا وتکتم الحق، اور چھپاتے ہو حق. حق کو کہتے ہیں دیکھو لیا کو نہیں مانتے ہو، وہ حق کو کیوں چھپاتے ہو؟ ہم تو بزرگوں کو مانتے ہیں، ان کی کرامت مانتے ہیں، لیکن ان کو الہ نہیں سمجھتے ہیں. تو حق چھپاتے ہو. کہتے ہیں زیارت قبور کو نہیں مانتے، میں ہم زیارت قبور کو سنت کہتے ہیں، لیکن وہاں جا کر امداد مانگنا نہیں مانتے ہیں. کہتے ہیں صدقہ خیرات کو بند کرتے ہیں، نہیں، ہم صدقہ خیرات کو جائز سمجھتے ہیں، لیکن بدعات نہ ہو، خاص وقت کے ساتھ معین، گیارہویں نہ ہو. لا تک و تک تم الحق وانتم تعلمون، اور تم جانتے ہو. تو بنی اسرائیل کی تین صفات تھے، ایک تحریف، اور دوسرا کتمان حق، اور تیسرا اتامرون الناس بالبر، لوگوں کو بیان کرتے ہونے کی اور اپنا نہیں کرتے ہو ترک عمل. یہ تین اصول اسرائیلیت یہودیت کی. یہودیت میں تین پلیتی ہیں، تحریف، اصل معنی بدلانا، کتمان حق، حق کو چھپانا اپنے غرض کے لیے، اور جو کچھ کہنا اس پہ عمل نہ کرنا. تو مومنوں کو تین صفات ذکر کی ہیں. وستعینوا بالصبر والصلاۃ، جب بنی اسرائیل میں تین صفات ہیں تو مضبوط رہو. بالصبر عن المحارم، استعانت، مضبوط رہنا، اپنے آپ کو مضبوط کرو، محارم مت لے لو. جب محارم نہیں لیتے ہو تو پھر تحریف نہیں ہوگی، کتمان حق نہیں ہوگی. جب تم کسی سے لیتے نہیں ہو تحریف نہ ہوگا. والصلاۃ، اور اللہ کی عبادت کرو، ترک عمل میں کرو. اور تیسرا انہم الی راجعون، عقیدہ رکھو کہ ہمارا پیشی ہوگی اللہ کے ہاں. مومنوں کو تین صفات بتائے، صبر، صلاۃ، ایمان بالآخرہ. اب بھی تفصیل، بنی اسرائیل کی تفصیل ہے. اول حصے میں بنی اسرائیل پر جو آٹھ نعمتیں ہوئی تھیں ان کا ذکر، اور ان پر جو دو عذاب آئے تھے ان کا ذکر. اس کو ہم کہتے ہیں پن دینا احسان کے ادھیانی سے، پن دینا تعذیب کے ادھیانی سے. اللہ ان کو نصیحت دیتا ہے میرے احسانات یاد کرو، اور یہ شروع ہوتا ہے 48 نمبر آیت سے اور 61 پر ختم ہوتا ہے. ان آیتوں میں تقریباً 19 آیتیں ہیں. ان آیتوں میں بنی اسرائیل کا ذکر ہے اور اللہ اپنا احسان ان پر بیان کرتا ہے. ایک احسان، وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ، ہم نے چھٹایا تم کو فرعون سے. آل فرعون لفظ میں مضاف مضافن لے، اور معنی اس کا ممزوج ہے، یعنی فرعونیوں سے مضاف مضافن لے کر معنی کرو تو فرعون خارج ہوگا. ایک نعمت، دوسرا نجت، فانجیناکم وفرقنا بکم البحر، ہم نے غرق سے تمہیں نجات دیا، دوسری نعمت. تیسرا، وجاتینا موسی الکتاب، ہم نے تم کو کتاب دی. آزاد ہے لیکن قانون نہیں ہے تو لوگ پریشان ہیں. 35-37 سال پاکستان کے ہو گئے، ابھی تک قانون نہیں ہے، ایک بناتا ہے دوسرا توڑتا ہے. تو ہم نے احسان کیا، ہم نے تم کو قانون دیا. ایک احسان، فرعون سے ہم نے نجات دلایا. دوسرا احسان، غرق ہونے سے نجات دلایا. تیسرا احسان، کتاب دیا. اور چوتھا احسان، تم نے غیر اللہ کی عبادت کی، تمہاری سزا تھی قتل. ہم نے فتوبو ذالکم خیر لکم، فتوبو ان بارکم فتاب علیکم، اللہ نے مہربانی کی، قتل سے چھڑایا. انہو و تواب الرحیم، چار نعمتیں، پانچواں، وظللنا علیکم الغمام، چیخنے لگے او موسیٰ، تم نے ہم کو سایوں سے، آبادوں سے، بنگلوں سے نکال دیا ہے. اب بھی سارا میں بیٹھے ہیں، دھوپ گرم ہے، تو اللہ نے دھوپ کے نیچے غمام لایا. کہ چلو اس کی نیچی پھر لو. بعض اللہ غمام لائے پانچواں نے وانزلنا علیکم المن والسلوى, اے موسیٰ ہم کیا کھائیں گے یہاں سارا میں آئے ہیں, تم نے نکالا ہے گھروں سے, تو اللہ نے من والسلوى بھیج دیا. تیار آ رہے تھے سلوا, بعض لوگ کہتے ہیں گوشت پکی ہوئی, بعض کہتے ہیں وہ پرندے شکار کرتے تھے اور وہاں وہ پکواتے تھے, اور من ترنجبین قسم چھ نعمتیں. آٹھ ساتواں نعمت وانزلنا علیکم المن والسلوى, اور آٹھواں نعمت جب کھایا تو پیاس لگ گیا. وزستسقام مسالقومی فقل نضرب بعصا کل حجر, ہم نے حجر پتھر سے پانی نکال دیا. آٹھ نعمتیں, ایک نعمت النجات من فرعون, دوسرا نعمت النجات من الغرق, تیسرا نعمت اعطاء الکتاب, چوتھا نعمت العفو عن القتل, پانچواں نعمت ہم نے ثم بعثناکم, تم مری ہوئے تھے ہم نے اٹھایا تم کو پھر, اور چھٹا نعمت ظللنا علیکم الغمایا بادل لائے ہم نے, ساتواں نعمت المن والسلوى, آٹھواں نعمت ہم نے فن فجرت میں ہو, وہ بدبخت ہو میرے وہ انعامات تم نے بھول دیے. اصل یہ انعامات تو گئے تھے باپوں پر, ان کے دادوں پر, لیکن انعام دادے پر انعام انسان پر ہے, ان پر احسان تھا تو تم پر بھی ہو گیا. اور دو عذاب ذکر کرتے ہیں, ایک عذاب وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ, ہم نے کہا جاؤ اس بستی میں, وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا, اور مسجد میں جب جاتے ہو تو آجی کے ساتھ داخل ہو جاؤ, باب مسجد کی باب, وَقُولُوا حِطَّةٌ, اور کہو وہ کلمہ جس کے ساتھ گناہ عفا ہو جاتے ہیں, حِطَّةٌ حَتَّى يَحِطُّ, وہ کلمہ کیا ہے استغفر اللہ ربی, وہ کلمہ کیا تھا سبحان اللہ وبحمدی, وہ کلمہ کیا تھا الحمدللہ, وہ کلمہ پڑھو جس کے ساتھ گناہ ختم ہو جاتے ہیں. فبدل الذین ظلموا, بدل پمانا اخذا, لے لیا ظالموں نے قولا ایک کلمہ, بغیر اس کے تھا جو ان کو کہا گیا تھا, انہوں نے کلمہ بنا لیا ایسا کلمہ جو ان کو نہیں کہا گیا تھا. فبدل الذین ظلموا قولا غیر الذی قیل لهم, لے لیا ظالموں نے کلمہ, یہ کلمہ بغیر اس کے تھا جو میں نے کہا تھا, وہ کلمہ کیا تھا, وہ کہتے تھے ہندتن فی شہیدتن, اللہ ہمیں جو اور گندم دے دینا, کیونکہ کوئی بری بات نہیں ہے, لیکن عبادات میں اپنی طرف سے الفاظ بنانا جرم ہے, اس سبب سے ان پر عذاب ہوا. آج کل لوگ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ, تو یہ عذاب کے مستحق نہیں ہے, کیوں الفاظ بدلاتے ہوں, جو لفظ شاعر نے فرمایا وہ اس پڑھ لو. تو ہم نے عذاب نازل کیا, وہ عذاب بعضی مر گئے یا بعض ذلیل ہو گئے, ایک عذاب, اور دوسرا عذاب انہوں نے کہا آیت نمبر 61 میں, یا موسیٰ لن نصبر علی طعام واحد وضربت علیہم الذلۃ, دوسرا عذاب, تیار خوراک سے انکار کر دیا ان پر ذلت آ گئی. یہ خطاب اول ہے, قسم الاول, بڑی قوم کے حالات, ان پر آٹھ نعمتیں اور دو عذاب. ان الذین آمنوا والذین ہادوا, یہ تتم آئے. دوسرا خطاب شروع ہوتا ہے اس آیت 63 سے, وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ, اس خطاب میں تین پلیتیاں ہیں ان کے باپ دادوں کی, اور چار پلیتیاں ہیں ان موجودہ کی, یہ ترقی کی ساتھ ہے. پہلے خطاب میں ان بڑوں کے پلیتیاں ذکر تھی, اور اس خطاب میں موجودہ کی, یہ ایک پلیتی. ثم تولیتم من بعد ذلك, تمہارے باپ دادوں نے اعراض کیا ہے, تم بھی ان کے اولاد ہو. اور دوسرا پلیتی, اللہ نے فرمایا گائے کو ذبح کرو, تو انہوں نے ٹال مٹول کی. اچھا کشمیر کا مسئلہ ہے, 35 سال گزر گئے حل نہیں ہوا, ویسے ہی 40 سال بنی اسرائیل کہہ رہے تھے, حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اللہ فرماتے ہیں گائے ذبح کرو، تو انہوں نے کہا یہ کیا مسئلہ تم ہم سے کرتے ہو، گائے ذبح کرنے میں کیا فائدہ ہے؟ سال دو اس میں گزر گئے، موسیٰ علیہ السلام نے جب بار بار کہا تو انہوں نے کہا چلو ہم مشورہ کریں گے، چھ مہینے کے بعد جمع ہوں گے، جمع ہوئی کہنے لگے مشورہ کریں گے، پانچ چھ سال اس میں گزر گئے، مفسرین کہتے ہیں بیس چالیس سال اس میں گزر گئے تھے اس سوال میں، تو تمہارے باپ دادا ایسے تھے کہ اللہ کے حکم میں وہ ٹال مٹول کر رہے تھے، دوسری خباثت، اور تیسری خباثت آیت 72، وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا، تم نے ایک آدمی کو مارا تو آپس میں مخالف ہو گئے، ایک نے کہا اس نے، ایک نے کہا اس نے، موسیٰ علیہ السلام نے سوال کی، فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا، ہو ضمیر راجے نفس کی طرف اور ہا ضمیر بھی نفس کی طرف راجے ہے، کیونکہ نفس مؤنث سمائی ہے اور قاعدہ مؤنث سمائی کا یہ ہے کہ اس کی طرف مذکر ضمیر بھی راجے ہو سکتا ہے اور مؤنث بھی، تو ایک دفعہ مؤنث کی ضمیر آئے مذکر کی، دوسری دفعہ مؤنث کی، اور اس عربی میں ایک قاعدہ بلاغت کا استفزام، استفزام کا معنی یہ ہے ایک ضمیر اول ایک طرف راجے کرو پھر دوسری طرف راجے کرو، ایک لفظ ذکر کرو اس سے ایک معنی لے لو اور پھر ذکر کرو دوسرا معنی لے لو، اس کو کہتے ہیں استفزام، لوگوں نے اس کو ایک قصہ بنایا ہے، ہم کہتے ہیں نہیں الگ الگ قصے ہیں، ایک قصہ بنانے میں تو ایک قرآن کی ربط ختم ہوتی ہے، جب آدمی کو مارا تھا پہلے اور انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے پوچھ لیا تو اللہ نے کہا گائے ذبح کرو اور اس کی کسی عضو پر مارو، تو اس کو پیچھے لانا تھا، وہ کیوں پہلے لایا، پھر گائے کے ذبح میں چالیس سال گزرے تھے تو بدعتیوں کا یہ معیت تھا، اسقاط نہیں ہے، چاول نہیں ہے، مردہ پڑا ہوا ہے، مردہ پڑا ہوا ہے اور گائے ڈھونڈتے ہیں، چالیس سال گزر گئے، یہ تو عقل سے بھی بعید ہے، گائے کا الگ قصہ ہے اور قتل نفس کا الگ قصہ ہے، حدیث میں تو ذکر نہیں کہ دونوں ایک قصے ہیں، اگر حدیث میں ہوتا تو ہم مان لیتے ہیں، اور اگر مفسرین کہتے ہیں تو ہم ان سے دلیل مانگتے ہیں، ہم کہتے ہیں الگ گائے کے ذبح میں کیا حکمت تھی، پہلے ذکر ہوا تھا کہ انہوں نے گائے کی عبادت کی، سجدہ کیا، تو ذبح کی حکمت تھی کہ وہ عاجز ہے اپنے ہاتھ سے اس کو ذبح کرو، جیسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا تھا، اللہ تدعوت انسانا الا تمسته ولا قبرا مشرفا الا سويته، جہاں تم بت کو دیکھو گے اس کو بگاڑ دو اور جہاں قبر اونچا ہوا دیکھو گے اس کو بگاڑ دو، تو گائے کے ذبح کا لیو ہون علیہم معبود، مدارک لکھتا ہے، ذبح کا مطلب یہ تھا کہ ان کے ہاتھ سے ان کا الہ، ان کا رب ذلیل ہو جائے، اور دوسرا قصہ قتل کا، ان کی خباثت کا ذکر ہے، اتنی بےمان تھے کہ اللہ کے حکم کے نافرمان تھے، تو یہ تین قصے ہیں، اعراض او الحیل فی ذب البقرہ، گائے کے ذبحے میں ہیلی حوالے، اور تیسرا قتل نفس، یہ تین پلیتیاں ان کے بڑوں کی، اور پھر ذکر کرتے ہیں موجودہ کے، افتتمون ایومن لکم، 75 نمبر آیات، وقد کان فریق منہم یسمعون کلام اللہ ثم یحرفون، ان میں ایک فرقہ ہے مولیوں کا اور وہ اللہ کی کتاب کو بتلاتے ہیں، ایک قسم ہے ان میں محرفین، اور دوسرا وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، دوسرا قسم ہے منافقین، اب بھی موجود ہیں جو ہیں، اور تیسرا قسم ہے امیین، وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلَّا أَمَانِيَّ، بعض ان میں جاہل ہیں، انہوں نے سنا سنائی دین بنایا ہے، موجودہ بنی اسرائیل تین قسم کے ہیں، ایک دین کو بگاڑتے ہیں، دوسرے ان میں منافق ہیں، تیسرے ان میں امین ہے، اور چوتھا قسم سائد لانے، وقالوا لن تمسنا النار الا ایاما معدودا، ہم کو جہنم نہیں دیا جائے گا مگر چند روز، چند روز وہ جو ہمارے بڑوں نے اس بچھڑے کا گائے کی عبادت کی ہے، باقی ہمارے لیے جنت ہے۔ جیسا آج کل صاحبزادے داڑھی مڑواتے ہیں، نماز نہیں پڑھتے، شرک کرتے ہیں، اور یہ جنتی ہے۔ تو بنی اسرائیل چار قسم ہیں، ایک ہے محرفین لدین اللہ، دوسری قسم منافقین، تیسرا قسم جاہلین، چوتھا قسم صاحبزادے۔ ہمارے ملک میں مردہ مر جائے تو 40 دن ہم روٹی دیتے ہیں شام شام، جس کو ہم چیلم کہتے ہیں۔ یہ چیلم کہاں سے لیا ہے؟ یہ بنی اسرائیل سے۔ بنی اسرائیل کہتے تھے کہ 40 دن عذاب ہے ہمارے بڑوں کو، اور 40 دن کے بعد خیری میری۔ ہم مسلمانوں نے یہودی سے وہ سیکھا ہے، چیلم کر لو، تیجوا کر لو۔ ہندو کی دین میں تیجواں، دسواں اور چالیسواں ہیں، منو سمرتی میں ذکر ہے۔ یہ بھی کہتے ہیں آج ان کی فاتحہ پانی، آج دسواں تیجا ہے۔ ذرا بات تو عجیب ہے، عقیدہ ہے شرک کا، عقیدہ ہے اولیاء کرام پہنچتے ہیں امداد کر سکتے ہیں، عقیدہ ہے شرک کا، پیدا ہو گیا ہے تو بیداد کر دی، ڈول اور سنگار اور لہ و لعب کر دیا، کھوتنا کر دیا خلاف سنت، لوگوں کو اکٹھا کر دیا، منگنی شادی بارات آئی، بارات تو شریعت میں حرام ہے، عورتیں اور مرد اکٹھا ہونا حرام ہے شریعت میں، نماز میں عفت نہیں آ سکتے، تو شادی خلاف سنت، مرا ہوا تو خلاف سنت، مرنے کے پیچھے خلاف سنت، عقیدہ شرک، عمل ہندو کا اور خیرات اور صدقہ ہندو کا، نام رکھ دیا عبداللہ اور کام کر دیا تیرتھ رام کا، اللہم اغفر لتیرتھ رام، جس سے مسلمان ہو سکتا ہے؟ تیرتھ رام ہے، عقیدتاً تیرتھ رام ہے، عملاً تیرتھ رام ہے، مرنے کے بعد تیرتھ رام ہے، تو نام عبد الرحمان لگ دیا تو کیا ہوا؟ صرف نام سے ہو سکتا ہے؟ کل آپ کو کہہ دے کہ اوپر جو ہے آدمی ہے، اس چل کو آپ آدمی کہیں تو آدمی بنے گا؟ ناموں سے نہیں بدل سکتا، حقیقت کو دیکھنا ہے۔ تو قرآن حقیقت بتلاتے ہیں، تو بنی اسرائیل کے دوسرے نوع میں یہ بیان کی۔ تیسرا باب آیت 83 سے، وَإِذَا أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَلَّا لَا تَعْبُدُونَ، المحذوف ہے، اللہ تعبدون الا اللہ، اس میں بنی اسرائیل کے کرتے ہیں وہ چیزیں جو اللہ نے منع کی ہیں، اور چھوڑتے ہیں وہ چیزیں جو اللہ نے امر کی ہیں۔ چوتھے باس میں اتیانہم بالنواہی و انکارہم من الاوامر، جو چیز منع ہے تو وہ کرتے ہیں، اور جو چیز اللہ نے فرمایا ہے تو ان کو چھوڑا ہے۔ اور یہ 86 آیت تک گیا۔ اول حصے میں 8 نعمتیں، 2 عذابیں، اور دوسرے حصے میں 3 پلیتیاں بڑوں کی اور 4 قسم وجودی کی، اور تیسرے حصے میں کرنا ان منائی کا اور نہ کرنا عوامر کا، اور چھٹا حصہ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، تمام انبیاء علیہ السلام سے خلاف، ایک پیغمبر سے خلاف تمام انبیاء سے خلاف ہے۔ عاد نے تو خلاف کیا تھا حضرت ہود کا، مگر قرآن کہتا ہے وَعَصَوْا رُسُلَهُ، نافرمانی کی انہوں نے انبیاء ان کی، اس کا کیا مطلب ہے؟ ایک پیغمبر کے خلاف تمام انبیاء کا خلاف ہے، ایک سنت کا خلاف، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خلاف نہیں، تمام انبیاء کا خلاف ہے۔ تو چھٹے میں انبیاء کا خلاف، اور 5واں باب آیت 88 سے، وقالوا قلوبنا غلف، دو معنی کرتے ہیں، کہتے ہیں بنی اسرائیل ہمارے دل بھری ہوئے ہیں علوم سے، ہمیں احتیاج نہیں ہے قرآن کا، آج کل بھی کہتے ہیں، وقالوا قلوبنا غلف، بنی اسرائیل کہتے ہیں ہمارے دل بھری ہوئے ہیں علوم سے، بلا نوم اللہ، وہ تو کفر تمہارا دل بھرا ہوا ہے، تمہارے دل میں قرآن نہیں ہے. اور دوسرا معنی وقالوا قلوبنا غلف، ہمارے دل تمہارے مطلب سے نہ سمجھ ہیں، ہمیں چھوڑ دو، ہم تمہارے بات کو نہیں سمجھتے. اور پھر چپ پانچواں باب وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ اللَّهُ، اس پر چھٹا باب ختم کیا تو چھٹا باب وَلَقَدْ جَاءَكُمْ مُوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ، موسیٰ ہم کو ہم نے بھیجا تھا دلائل کے ساتھ، ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ، ہم نے تم سے وعدہ لیا تھا. وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، فَوْقَكُمُ الطُّورَ کا دو معنی ہیں، یہ اقرار فی الاحکام ہے، اقرار فی الایمان ناجائز ہے، فی الاحکام جائز ہے. بادشاہ زور سے ایک آدمی پر حکم نافذ کر سکتا ہے. تو رفعنا فوقکم الطور لتسلیم الاحکام، یا رفعنا فوقکم الطور الگ باب ہے، ہماری قدرت کو آپ تم نے دیکھا تھا کہ ہم نے پہاڑ اٹھایا تھا، تو اراد القدرت ہے، اقرار نہیں ہے. ختم ہو گیا بنی اسرائیل کا باب، چھ حصے بیان ہوئے اور چھ حصوں میں تفصیل. ما سبقا، اول تین فرقے بیان تھے، مومنین ان کے پانچ صفات، ان کا حکم اعلی عظم میں رکھتے، کافر ان کی صفات، ختم اللہ علی قلوبہم، ان کا حکم لہم عذاب عظیم، منافقین ان کی صفات، یخادعون اللہ ورسولہ اور ان کا حکم وما کانوا مهتدین. پھر دو مثالیں. ہم نے عدم سے تم کو وجود دیا، ہم نے دنیا کے منافع تمہارے لیے پیدا کی، ہم نے تمہارے باپ کو مسجود ملائکہ بنایا، ہم نے اس کے لفظ معاف کر دی. پھر خاص خطاب شروع ہوا، خاص خطاب میں بنی اسرائیل کی چھ خطابی تھی، اول ان کے تین خصائص بیان کیے، یہ بیمان تحریف کرتے ہیں، حق چھپاتے ہیں، عمل نہیں کرتے ہیں. اور مومنوں کے لیے تین صفات، مضبوط رہو، تابعدار رہو، یقین کرو قیامت پر. پھر بنی اسرائیل کے ساتھ باس، اور چھ حصے، اول حصے میں آٹھ نعمتیں، دو عذابیں، دوسرے حصے میں تین پلیتیاں ان کے آباؤں کا، اور موجودہ بےمان تین قسم کے ہیں، تیسرے حصے میں جو عوامل ہے ان سے انکار کرتے ہیں، اور جو نواہی ہیں ان کو کرتے ہیں، اور چوتھے حصے میں تمام انبیاء کے مخالف تھے، پانچویں حصے میں اس پیغمبر کے خلاف ہے، اور چٹا حصہ خلاصہ واخر دعوانا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح.